NOS-journaal. Een klein passagiersvliegtuig is in het uiterste oosten van Rusland neergestort in zee. Aan boord zijn 22 passagiers en 6 bemanningsleden. Het Antonov-toestel was bezig met een regionale vlucht toen de verkeersleiding het contact verloor. Er zijn reddingsteams gestuurd naar de plek op zee waar het vliegtuig is neergestort. Voor het eerst zegt het CDA dat een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. Het staat in een nieuwe landbouwvisie van de partij die vandaag is gepubliceerd. Boeren moeten volgens de partij ook extra steun krijgen om natuur- en klimaatdoelen te halen. De gemeenten treden niet of nauwelijks op in kroegen of clubs als de coronamaatregelen daar niet goed worden nageleefd. Dat meldt Trouw op basis van een rondgang langs 15 gemeenten. Die zeggen dat ze niet genoeg capaciteit hebben en dat ze horecazaken meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. 1 op de 5 thuiswerkers voelt zich niet veilig nu ze weer vaker op kantoor zijn, zegt vakbond de CNV. Werknemers zeggen dat het op sommige plekken onmogelijk is om genoeg afstand te houden. De vakbond hoopt dat bedrijven voor veilige werkplekken zorgen. Het weer, er trekken buien van zuid naar noord. Af en toe schijnt de zon, door 20 tot 22 graden. Morgen zijn er perioden met zon en valt er hier en daar nog een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog, wordt er ook dan 20 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 richting Europoort staat file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 5 kilometer met een kwartier vertraging op de parallelbaan. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De andere kant op vanuit Europoort is de verbindingsweg naar de A4 richting Vlaardingen helemaal dicht. Op de A27 van Almere naar Gorkum gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Lunetten. Dat veroorzaakt file vanaf Utrecht-Noord 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, de gasten komen hier binnen gedenderd. Ja, dat is echt heftige file. Heftige file, ja, dat krijg je weer als iedereen gaat werken. Ja. En naar kantoor gaat om te werken ook nog eens. Te werken, maar het is niet zo. Nee, niet iedereen meer. Marjan Spier hoort u, sociaal ondernemer, onze spraakmaker van vanochtend, die binnenkomt rennen. Marjan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen net in het nieuws dat mensen weer huiverig zijn om op kantoor te werken. Omdat ze zien lang niet altijd kan de afstand gehouden worden en is het wel coronaproof. Maar jij hebt je wel geërgerd aan de files die er daardoor ontstaan. Ja, dat was heel heftig. Ja. Maar hoe zit het? Werk jij vanuit huis met name? Of herken je wel een beeld van, oh ja, hoe is de plek waar ik nu in één keer naartoe ga? Nou, ik had, allemaal hygiënisch. Ik had heel veel wandelmeetings. Maar je merkt nu dat er, ja, iedereen spreekt. Ik heb nu meetings tot 7 uur 's avonds op locatie. Ja, wel weer. Dus je merkt toch dat mensen elkaar weer live willen ontmoeten. Ja. En vind je dat wel prettig? Of ben je daar ook wel wat huiverig voor? Soms is het niet nodig, maar ja, je moet het doen, hè? Ja, ja, dat is nu een beetje de weg natuurlijk die we allemaal gaan bewandelen. Gert-Jan Boekman is ook hier voor het mediaforum, vast de hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat jij de meeste mensen weer terugkomen op de redactie? Nou, wij zijn best relaxed daarin. Want ik snap, het is heel dubbel allemaal, hè? Want aan de ene kant zie je wel mensen massaal de club ingaan, zeg maar. En, maar aan de andere kant snap ik heel goed dat je na 1,5 jaar thuis hebben gewerkt. Want de redactie was echt voor 95% gewoon thuis. Ja. Dat het ineens, dat je aan heel veel dingen wel weer ook moet wennen. Hè? En dat je ook nog steeds, de berichtgeving is natuurlijk ook best wel een beetje troebel de laatste dagen ook weer, van oplopende besmettingen. Ja. En dus kijk, wij hebben wel een beleid, hè, van als corona voorbij is, whenever that may be, dan zijn we wel flexibeler met thuiswerken dan wat we waren. Dus dat doe je in overleg met elkaar. En totdat dat moment er is, zeg ik van, je mag terugkomen. Er is plek, er is ook voldoende plek. We kunnen ruimte geven. Alleen ik dwing je niet. Ik mailde ze geloof ik maandag van, ik kom je niet ophalen met een busje of nee, zo. Nee, precies. Het is aan mensen zelf wat zij prettig vinden. Ja. Dus als ze huiverig zijn voor hun plek, dan mogen ze gewoon thuis blijven werken. We gaan het hebben in stand.nl over hoe aantrekkelijk ons land nog is voor bedrijven om zich te vestigen. Werkgevers en gemeenten die maken zich daar zorgen over. Ze hebben een manifest geschreven aan Mariette Hamer. En vooral als het gaat om onderwijs, de woningmarkt, maar ook de infrastructuur, zijn er problemen in ons land en die moeten snel worden aangepakt. Anders blijven de buitenlandse bedrijven met hun miljarden die ze over het algemeen meenemen straks weg. De stelling is waar u over mee kunt praten. U kunt bellen op 0800 1101. Het vestigingsklimaat in Nederland staat er beroerd voor. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. betonrot in de BV Nederland. Slechtere schoolprestaties, een tekort aan woningen. Het vestigingsklimaat in Nederland holt achteruit. De bereikbaarheid die binnen en buiten de grenzen beter moet. Het is een zorgelijke ontwikkeling voor de BV Nederland. Betonrot is sluipend. Elke keer wordt het een beetje erger. Dat zeggen werkgeversorganisatie VNO-NCW en zo'n 50 gemeenten. Een ontzettend belangrijk onderwerp is natuurlijk regeldruk. Investeren in connectiviteit van Nederland. En zeker ook investeren in kennis en innovatie. We zijn bezig om de kip met de gouden eieren te slachten. En dat is het laatste wat de ondernemerswereld natuurlijk wil. Vandaar dat de zorgen zijn geuit, ook met het oog op de formatie. Uiteraard dat er meer geïnvesteerd moet worden en minder regels moeten komen. Maar met name die terreinen waar we het net over hadden, dus onderwijs, infrastructuur, bijvoorbeeld dat steeds meer te wensen overlaat. En dat dat weer ondernemers ervan kan weerhouden om zich te vestigen in ons land. Marjan Spier, jij richt je met name op start-ups. Hebben die datzelfde gevoel nu? Wordt het minder aantrekkelijk om een bedrijf te starten? Nou, wat je merkt is dat grote internationale bedrijven allemaal aan hun werknemers zeggen dat ze overal vandaan mogen werken. Ik hoorde net een interview van een scale-up. Dat is iets groter dan een start-up. Waar die meneer zei, ik wil medewerkers in 180 landen. Dus het is veel complexer dan alleen maar huisvesting en onderwijs. Mm. Het is gewoon de manier waarop organisaties, met name grote tech-organisaties, zich organiseren. Dus ik denk dat eigenlijk het ondernemersklimaat veel beter geregeld moet worden voor ondernemers in Nederland. Hè? MKB en de start-ups, de manier hoe de belastingen geregeld zijn. Mensen staan heel erg onder druk. En ik denk dat daar veel meer aandacht aan besteed moet worden dan de grote corporates die toch wel komen, omdat het belastingklimaat in Nederland goed is geregeld. Ja, voor maar goed, ook corporates. Daarin is men natuurlijk wel bezig om te kijken. Hè? Moet het blijven zoals het nu is? Op Europees vlak worden daar wel in ieder geval voorstellen voor gedaan. Of het niet wat strikter gehanteerd moet worden. Dus hoor jij tot nu toe geen geluiden van Nederland wordt onaantrekkelijker, zo gezegd? Dat hoor ik niet. Maar ik werk heel veel met scale-ups. Dus dat zijn. En die hebben vaak. Die zijn dan gevestigd in Nederland en hebben dan allemaal units in verschillende landen. En ik hoor niemand praten over het feit dat zij gaan vertrekken. Dus okay. Het is niet iets wat speelt. Het is misschien vanuit VNO-NCW dat ze een aantal geluiden hebben gehoord. Ja. Maar de grote scale-ups, die zijn gewoon in Nederland. En die zijn nog steeds geïnteresseerd ook in ons land, zo gezegd. En die vinden ook gewoon woonruimte voor hun mensen. Excuus, die vanuit het buitenland komen. Expats vinden altijd woonruimtes, want die kunnen het betalen. Het is juist de Nederlander die het niet kan betalen. Nou ja, dat is ook een interessante natuurlijk. Als zeker. Inderdaad de expats vooral de woningruimte en de prijzen die daar tegenover staan wel bereid zijn te betalen. Dan ja, ze hoeven ook minder belasting te betalen. Woningzoekend zijn, alleen maar lastiger, zogezegd. Ja. Ja. Gert-Jan Hoekman, vestigingsklimaat. Een soort vraagteken boven je hoofd komen. Ik ben geen kenner op dat gebied. Maar wat ik wel interessant vind als je het hebt over start-ups en scale-ups, dan zou ik zeggen, volgens mij moeten we ook vooral wel investeren in onderwijs in Nederland, zodat er juist grote bedrijven gecreëerd worden. Ik las gisteren volgens mij in de NRC namelijk een stuk over een gamebedrijf uit Utrecht, waar zelfs heel veel gamers nog nooit van gehoord hadden. En ik weet toevallig dat er in Utrecht veel gedaan wordt voor zeg maar de gamecultuur en zo. Dat er een gamebedrijf voor een boel geld is verkocht aan een Sony, volgens mij. Okay. Ja, dus weet je wel, dat zijn dan wel dat is de andere kant. Dat zijn goede zaken, hoor. De hele game-industrie die is echt heel groot. Ja. Dat is misschien een blinde vlek van veel mensen. Is Nederland ook heel sterk in. En als ik nog een ander voorbeeld mag geven. Ik las ook een fascinerend verhaal. Ik doe altijd heel erg erudiet als ik hier ben. Want dan lees ik net iets meer dan ik dan op een gemiddelde ochtend. Maar, helemaal niet zeggen, joh. Nee, jawel, want ik vind dat altijd zo pedant anders. Maar dus, alsof ik elke ochtend de New York Times las. Maar vanmorgen las ik de New York Times. En er stond een portret in over ASML. Ja. En ze schrijven ook, de New York Times schrijft, de ASML uit Veldhoven is het grootste bedrijf waar u nog nooit van gehoord heeft. En dat is ook mooi. Terwijl we dat toch onderhand wel kennen en ook weten. Wel, dat is ook weer heel groot en belangrijk ook voor de Nederlandse economie. Ik denk dat in Nederland men moet gaan investeren in een nieuwe Philips, een nieuwe Albert Heijn, een nieuwe ASML, dat die er moeten komen. Ja. En niet alleen focussen op wat er vanuit het buitenland naar Nederland moet komen. Een interessante. Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, die alle cijfers, feiten op een rij altijd hebben. Peter Hein, goedemorgen. Goedemorgen. Onze stelling, en ik geef meteen toe, is wat dik aangezet, denk ik. Het vestigingsklimaat in Nederland staat er beroerd voor. Maar de zorgen die zijn geuit vanochtend, zie je dat terug in de cijfers ook? Nou, niet direct. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er voor de toekomst wel zorgen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar onderwijsprestaties. Vorig jaar kwam Nederland toch nog wat negatief in het nieuws dat die van Nederlandse scholieren van 15 jaar wat gezakt waren in de ranglijstjes. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor toch erg veel beleidsmakers, maar ook wel voor ondernemers, ja, wat alarmbellen doet rinkelen. Maar als je verder kijkt naar hoe Nederland ervoor staat, ook wat betreft de houdbaarheid van de welvaart die we nu hebben voor de toekomst, doen we het over het algemeen helemaal niet zo slecht. Vooral ons sociaal kapitaal is bijzonder groot in vergelijking met heel veel andere landen. Wat is sociaal kapitaal? Als ik kijk naar sociaal kapitaal, dat is hoe mensen zich tot elkaar verhouden, maar ook tot instituties. En Nederland is echt een high-trust society, veel meer dan de meeste andere landen, ook binnen Europa. En ja, veel economen zien dat over het algemeen toch wel als een belangrijke kernvoorwaarde voor het creëren van welvaart. Als mensen niet weten of ze elkaar of overheden, dat kan ook de politie zijn en alles, wel kunnen vertrouwen. Dat iedereen meedeelt in de welvaart, als dat vertrouwen er niet is, ja, dat zet wel een rem op de groei. Nou, daar hebben we in Nederland niet echt last van. Wat ik in die zin opvallend vind, op het moment dat jij dat zegt, als je kijkt naar de maatschappelijke discussies die gevoerd worden, die gaan ook heel erg over sociale ongelijkheid, over kansenongelijkheid, die nog steeds te veel in ons land is. Maar ook wel over het vertrouwen in politiek en in instituties, wat juist afbrokkelt. Maar vergeleken met andere landen valt dat heel erg mee, moet ik het dan zo zien? Ja, nee, dat is ook zo. En van afbrokkeling, nou, dat zie ik in ieder geval in de cijfers niet terug. Dus ook over het algemeen de tevredenheid met het leven die mensen hebben is in Nederland behoorlijk hoog. Ja. Afgelopen jaar, dankzij corona, dat zal niemand verbazen, is er toch wel wat afgenomen, want het was wat dat betreft niet echt een leuke tijd. Maar met heel veel dingen op dit soort ranglijstjes scoort Nederland doorgaans erg hoog. Aan de andere kant, dat er zorgen over zijn, je kunt het ook als positief zien, want dat is wel een teken dat we dat met z'n allen ook heel erg belangrijk vinden, dat dat goed blijft, hè, dat die sociale mobiliteit er blijft. Dat ook als je in Nederland je uitgangspositie wat minder goed is, dat je nog wel steeds gewoon kans maakt om later zelf, als je eigen boontjes moet doppen, gewoon een prima leven moet kunnen leiden. Dus die aandacht is er en dat zie ik alleen maar als positief. Nou is het natuurlijk een van de punten van onder meer VNO-NCW en van de groep ondernemers ook die nu bij Mariette Hamer aanklopt, van op papier is het allemaal keurig in orde. We staan nog hoog op die lijstjes, maar er wordt gesproken van betonrot. Dus je ziet het niet, maar ondertussen gaat het wel steeds slechter. Dus in hoeverre, als jij aangeeft van, nou ja, kijkend naar de cijfers, doen we het hartstikke goed. Is dat niet precies het betonrot waar zij het over hebben? Ja, maar dan is het ook wel fijn als het wat concreter gemaakt wordt dan alleen maar een sluimerend gevoel. En als ik dan bijvoorbeeld ook naar concrete, hele recente ontwikkelingen kijk, hoe heeft Nederland het nou gedaan eigenlijk in het corona-jaar 2020? Dat was natuurlijk niet heel goed. De economie die kromp met bijna 4%. Maar als je het vergelijkt met bijna alle landen om ons heen, dat deden we toch aanzienlijk minder slecht. En ik denk dat dat ook heel veel zegt over die veerkracht, de robuustheid van de Nederlandse samenleving en de economie. Kijk bijvoorbeeld ook naar de sterke mate waarin in Nederland al van allerlei IT-diensten gebruik gemaakt wordt. In Nederland heel veel mensen die een kantoorbaan hadden, konden in de meeste gevallen redelijk vlekkeloos hun werk thuis voortzetten. Er zijn landen in Europa waar dat toch een wat groter probleem was om dat allemaal thuis voor te zetten. Ja. Kijk, werk dat je niet thuis kunt doen als je de zorg werkt of als chauffeur ergens. Ja, dat kan nergens thuis, of je nou in Nederland woont of in Duitsland. Maar het typische kantoorwerk, waar een goede IT-infrastructuur bij helpt, dat werd in Nederland allemaal vrij vlekkeloos doorgezet. En je zag dat het bij landen waar het wat minder ging, dat die ook een veel minder sterke IT-infrastructuur heeft. En ja, goed, dat is ook iets waar Nederland het internationaal goed doet. Ja, nogmaals, dat is natuurlijk geen reden om dan maar wat zelf tevreden met jezelf achterover te leunen. Nee, precies. Helder. Dat komt allemaal wel goed. En dat in de formatie de politiek aan het jasje wordt getrokken, is ook niet gek. Ja, dus dat het de boel op instorten staat, daar zou ik niet aan doen. Helder. Dankjewel. Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan naar Jeroen Smit, hij is journalist en schrijver van boeken over grote bedrijven, onder meer ABN AMRO en Unilever. Jeroen, goedemorgen ook. Goedemorgen, Glenn. Je hebt ook vanochtend het manifest tot je genomen, zo gezegd. Jazeker, ja. Deel ja. je de analyse van VNO-NCW en de gemeente? Nee, ik sta er helemaal niet beroerd voor. Maar dit is inderdaad, Peter Hein zei het ook al, een logisch moment... Hè, om zo'n breed wensenlijstje in de aanloop naar de formatie van het kabinet nu in te leveren. Dus mm-hmm. dit is gewoon het moment. En het past ook precies bij wat VNO-NCW en MKB Nederland hebben gepresenteerd een tijdje terug. Die brede welvaartsagenda. Dus heel breed. Het is ook grappig als je het helemaal leest. Het gaat van het belang van snel fietsverbindingen tot het weglekken van CO2 en bedrijvigheid. En van een teveel aan vroegtijdige schoolverlaters tot het uitbannen van belastingontwijking. Het is ontzettend breed. Iedereen heeft daar zijn wensenlijstje in kunnen leveren. En dan zeggen ze, nou, we moeten echt verbeteren. Ja. Maar misschien één ding ter relativering, vond ik wel grappig. Op één staat de zorgen rondom de kwaliteit van de beroepsbevolking. En dan staat er, we staan nog op plek 6 in de Global Talent Index. Maar het onderwijs gaat achteruit en we moeten PISA-scoren, allemaal toestanden. Uh-huh. Dus ik heb het even opgezocht. Maar een jaar eerder, dus in 2019, stonden we op plek 8. Dus er zijn twee plekken gestegen als het gaat om de Global Talent Index het afgelopen jaar. Even ter relativering. Dus kijk, wat ik een terecht punt vind in de analyse. Het is allemaal gebaseerd op geschiedenis, hè, op de data van het verleden. En we moeten ons nu wel heel erg gaan richten op de vraag: wat is er in de toekomst nodig om succesvol te blijven? Ja. Daar liggen grote uitdagingen. Ja, en dan zijn punten, want het belastingklimaat is iets wat natuurlijk heel vaak aangehaald wordt. Als zijnde, ja. Het is bijna direct gekoppeld aan ons vestigingsklimaat. De belastingen, maar dit gaat veel verder. En dat zeg jij, dat is wel een goed punt. Door te kijken naar onderwijsniveau, door te kijken naar huisvesting, infrastructuur. Zijn we bereikbaar genoeg? Ja, dat zijn allemaal dingen die we allemaal kennen. Kijk, dat is wel mooi dat je dat nog even aanstipt. Ik vind het echt opmerkelijk verfrissend dat de belastingen bijna buiten beschouwing worden gelaten. Dus geen dat staat ook letterlijk in de tekst. Hè. We willen geen ingewikkelde fiscale constructies. En dan staat er letterlijk, daar gaat het ons nadrukkelijk niet om. Geen doorstroomhuis van kapitaal dat nergens aan bijdraagt. Dus dat vind ik wel verfrissend en ook nieuw. Hè, dat hele belastingverhaal een beetje naar de achtergrond gaat. En verder, als het over de toekomst gaat, hè, dan wordt ook aangestipt, er zijn twee grote transities, digitalisering en verduurzaming. Nou, en daar moet Nederland gewoon versnellen. Hè. Zo'n klimaatakkoord. We lopen gewoon echt ver achter bij de rest van Europa. De vergroening van onze economie. Dus ook als het gaat om het aanleggen van die nieuwe infrastructuur, dan gaat het over CO2, waterstof, elektriciteit. En dan zeggen ze, alleen zo zorgen we ervoor dat Nederland en de industrie op voorsprong te zetten in de energietransitie en het weglekken van CO2 en bedrijvigheid te voorkomen. Dus daar denk ik, en dat vind ik ook opwekkend, naar de toekomst toe liggen de grote uitdagingen, maar dat geldt voor ons allemaal. Die gaan over klimaat, die gaan over verduurzaming. En ja, dan heb je niet zoveel aan wat je in de geschiedenis allemaal hebt opgebouwd. Dan moet je ook echt een draai maken. Ja. En in die zin vind ik deze oproep ook wel belangrijk. En verfrissend, maar hoe bepalend is, want het is echt fijn dat ze dat belastingen eigenlijk bijna buiten beschouwing laten, maar hoe bepalend is het voor een bedrijf, ons belastingklimaat? Ja, want dat kunnen wij natuurlijk vinden, maar hoe bepalend is het? Nou weet je, dat mijn opvatting, die belastingjongens, die weten het altijd goed neer te zetten als heel belangrijk. En als het een procent naar beneden omhoog gaat, nou dan rennen die hoofdkantoren weg. In mijn beleving, en ik zie het eigenlijk ook een beetje terug in dit verhaal, is het allemaal zeer relatief. Het gaat over de geweldige locatie van het land, hè? De beroepsbevolking die hoog opgeleid is, de infrastructuur die we hebben, de bereikbaarheid, al dat soort zaken, die zijn allemaal veel belangrijker dan die 1 of 2% extra vennootschapsbelasting die er wel of niet op ligt. Bovendien zien we ook daar een geweldige sprong voorwaarts nu, hè? Mede ook dankzij de voorzitter van Joe Biden, de OECD. Mm. Er komt gewoon een tarief aan, wereldwijd, van een, hè, met een bodem. Nou, dat is geweldig. En dat geeft ook meteen rust op dat front, hoeven ons daar niet altijd druk meer over te maken. Kijk, doen we dat. Jeroen Smit, hartelijk dank. Dan naar een onderzoeksjournalist en historicus, auteur van Fantoomgroei over de ontwikkeling van de Nederlandse economie de afgelopen decennia, Sander Heijnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Sander, beroerd wordt echt door de vorige twee sprekers gezegd. Nee, echt niet. Heb jij dat ook? Van nee, het is echt niet beroerd. Misschien wat zorgen, maar daar houdt het ook bij op. Nou, ik denk dat je wel grotere zorgen kan maken over het vestigingsklimaat. En wat wel belangrijk is maak je onderscheid tussen het vestigingsklimaat voor bedrijven en voor burgers. Mm. En als je kijkt voor burgers is het de afgelopen decennia wel degelijk een stuk achteruit gegaan. En in dat opzicht ben ik eigenlijk ook wel heel blij met dit voorstel. Want de afgelopen decennia heeft het bedrijfsleven toch vooral gelobbyd, juist wat Jeroen Smit ook zei, voor allerlei fiscale constructies, voor belastingkortingen voor bedrijven. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld zaken als het onderwijs, ja, die zijn gewoon heel erg achteruit gekacheld de afgelopen 10, 20 jaar. En als je dan kijkt voor de langere termijn voor onze economie, we profiteren nu nog van het goede onderwijs van 30, 40 jaar geleden. Alleen als je nu niet goed investeert in zaken als het onderwijs, dan heb je over 10, 20, 30 jaar veel minder goed opgeleide beroepsbevolking. Dus ik vind het wel degelijk. Dat is die betonrot waar eigenlijk voor gewaarschuwd wordt. Precies. Dus die zie je pas op het moment dat je te laat bent. Dat is volgens mij de metafoor. En op het moment dat die echt zichtbaar wordt, ja, dan ben je heel lang bezig om dat te herstellen. En ja, dat de werkgevers dat nu ook zien en nadrukkelijk lobbyen voor betaalbaarder wonen, voor investeringen in het onderwijs, inderdaad wat Jeroen al zei, voor infrastructuur die past bij de energietransitie. Ik denk dat dat op zichzelf heel hoopgevend is. Ja, maar heb je dan het idee, als je zegt voor bedrijven niet zozeer dat het vestigingsklimaat slechter wordt, maar voor burgers, is dat een voorbeeld waar we net met Marjan Spier ook over hadden? Die expats vinden hun woonruimte wel, maar het zijn bij wijze van spreken de Eindhovenaren die zich in allerlei bochten moeten wringen om nog een bepaalde huisvesting te vinden. Moet ik het zien als je het hebt over de burgers? Uiteraard, want expats zijn natuurlijk goed betaald en die betalen minder belasting dan Nederlanders die hier werken. Dus die hebben sowieso een voordeel op die woningmarkt. En inderdaad, kijk, ik denk uiteindelijk de kracht van je economie zit toch ook heel erg in hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Kunnen die een beetje bestaan van het werk wat ze doen? Kunnen die wonen van hun inkomen? Kunnen die daar een woning voor betalen? En dat soort dingen staan gewoon enorm onder druk. Ja. En lange tijd heeft het bedrijfsleven daar niet zo voor gelobbyd. En nu doen ze dat wel. Dus ik vind dat, ja, dat heeft misschien ook te maken met de komst van een nieuwe voorzitter daar. Maar ik kijk daar wel erg positief naar eigenlijk. Ja. Volgens mij was Hans de Boer daar ook al wel mee bezig destijds. Hè? Om de start in ieder geval te maken. Het VNO-NCW daar anders in zou staan. Meer toekomstgericht. Ja, dat zou kunnen, maar dan wel echt in zijn eindfase, hè, geloof ik. En niet, dat was lange tijd niet het verhaal natuurlijk waarmee hij de boer op is gegaan. En ja, je ziet nu de gevolgen. Ja, strikte scheiding kun je natuurlijk ook niet hanteren. Want uiteindelijk, op het moment dat wij een goed lopend bedrijfsleven hebben, komt dat ook wel deels ten goede natuurlijk aan de burger qua algemene welvaart, neem ik aan. Zeker, maar het gaat erom waar je de focus legt. Dus volgens mij moet je kijken wat is goed voor burgers. En daar hoort natuurlijk bij dat er voldoende hoogwaardige banen zijn. Ja. Alleen volgens mij moet je in die volgorde kijken. En we hebben heel lang gekeken naar wat is goed voor bedrijven. En dan is het een mooie spin-off als dat goede banen oplevert. En als je die volgorde omdraait, dan kan je op een hele andere manier naar je samenleving kijken. En dan kan je inderdaad primair investeren in je onderwijs, in je klimaat, in je woningvoorraad enzovoort. En uiteraard ook in bedrijven, maar wel onder de voorwaarden dat die ook gewoon banen creëren waar mensen van hebben. En dat die bijdragen aan de belastingen. Dus in die zin is het net hoe je wilt kijken naar het bedrijfsleven. En ja, het bedrijfsleven heeft natuurlijk heel lang gesteld van als het maar goed gaat met ons, dan komt de rest wel op orde. En we zien daar zie je een verandering in. Ja. En precies, want we zien dat niet gebeurd is. En dat kent het nu in de lobby. En dat vind ik wel hoopgevend. Sander, dankjewel. Sander Heijnen. Graag gedaan. Henk Volberda, goedemorgen ook. Goedemorgen. Met hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Rondom die oproep van VNO-NCW. Steunt u hem? Want er wordt gesproken over kennis en innovatie, waarop we bijvoorbeeld moeten oppassen dat we niet een achterstand gaan oplopen. De verbindingen binnen Nederland, de infrastructuur gaat het dan over. De opleiding van de beroepsbevolking, onze leefomgeving. Het zijn veel dingen. Herkent u de signalen? Nou ja, aan de ene kant voel ik me aangesproken, want er wordt gezegd dat we in allerlei lijstjes heel goed staan. En ik maak jaarlijks voor het World Economic Forum, maar ik verzamel de mondiale concurrentieindex, waar wij heel goed scoren. Dus ik voel me wel aangesproken. Maar aan de andere kant herken ik het ook wel, omdat uit die lijstjes al jaren blijkt dat Nederland over het algemeen een goed vestigingsklimaat heeft. En we scoren heel goed als het gaat om infrastructuur, stabiel macro-economisch beleid, een goed functionerende overheid, goed opgeleide beroepsbevolking. Dus dat is al jaren het geval. Maar ook al in die mondiale concurrentieindex van de World Economic Forum staan we bijvoorbeeld op de vierde plaats. Maar als je kijkt naar innovatie, scoren we aanzienlijk minder, staan we op de tiende plaats. En dan is ook al jarenlang de waarschuwing dat als je kijkt naar de meer lange termijn, ja, dat Nederland meer moet investeren in kennis en ontwikkeling en innovatie. En dat, investeringen die zijn wel iets toegenomen, dus ongeveer 2,1% van het bruto binnenlandse product. Ja. Maar landen als Zwitserland, Duitsland, Zweden, daar ligt het boven de 3%. Dus daar valt wel wat te halen. Ja, en ook als het gaat om die verbinding, om onze infrastructuur. Demissionair minister Van Nieuwenhuis heeft daar onlangs nog over eigenlijk de alarmbellen geringeld van we moeten wel oppassen dat we goed verbonden blijven. We hebben een hele deltaplan vanuit de mobiliteitssector, omdat anders Nederland dichtslipt. Hebben we voor de coronacrisis veelvuldig over gediscussieerd. Dus is het allemaal wel zo rooskleurig? Nou, qua fysieke instructeurs en haveninfrastructuur en treininfrastructuur en wegeninfrastructuur scoort Nederland heel goed. Staan we zelfs op de tweede plaats, waar ik me veel meer zorgen over maak. En dat gaat veel meer over de toekomst. Dat is natuurlijk de digitale infrastructuur. En daar moet Nederland zeker niet de boot missen. Maar als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar digitale vaardigheden van een beroepsbevolking, scoren wij heel erg hoog. Heel hoog, dus toch? Ja. Ja. Ik denk dat Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, zich meer zorgen maakt, niet over het verleden, maar de toekomst. En ik denk dat we nog steeds goed scoren, maar wel een issue is stabiliteit en zekerheid. Kijk, het vestigingsklimaat gaat erover of bedrijven zich in Nederland willen vestigen en bestaande bedrijven in Nederland blijven. Mm-hmm. En het allerbelangrijkste wat die bedrijven vinden is stabiliteit en zekerheid. Ja. En als die stabiliteit onder druk staat, hè, bijvoorbeeld door de stikstofcrisis, de PFAS-crisis, allerlei onzekerheid, woningentekort voor experts, al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk wel signalen. Waar je wat mee moet. Ja, want over die stabiliteit. Het is een dynamisch geheel, dus Nederland doet het heel goed. Maar ja, de ons omringende landen zitten natuurlijk ook niet stil. Dus nee, die gaan dus ook investeren in een betere infrastructuur, in innovatie, in R&D. Dus ja, Nederland moet daar niet achterblijven. Ik ga het hierbij laten, meneer Nijboer. ik ga van de ene Henk naar de andere, wou ik zeggen. Meneer Voorbeda, want ik ga van Henk Voorbeda naar Henk Nijboer. Want ook namelijk als het gaat om stabiliteit, wordt er wel gewezen naar de politiek. Dat er ook veel politieke onrust is en dat het ook niet per se aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven om te denken, nou, dat is een stabiel land. Meneer Nijboer, goedemorgen, Tweede Kamerlid van de PvdA. Goedemorgen. Zit er iets in? Ik denk dat het heel belangrijk is dat er breed geïnvesteerd wordt in onderwijs en ook in openbaar vervoer bijvoorbeeld. Hè, en in woningbouw. Ja. De woningnood is enorm. En daar heb je natuurlijk ook stabiele politiek voor nodig. Je ziet dat de formatie voor geen meter opschiet op het moment. Mm-hmm. En dat helpt natuurlijk niet om duidelijkheid te geven. Nee, dus als je het hebt over, nou, er wordt nu een aanzet gegeven tot een regeringsakkoord, hè, door de VVD en D66. Wat zou u daarover opschrijven als u aan tafel had gezeten? Ik, de PvdA vindt, en dat vind ik zelf ook, dat er echt een investeringskabinet nodig is. Want ik ben het wel eens met de analyse dat de onderwijskwaliteit achteruit dreigt te kachelen. Dat de leesvaardigheid afneemt. Dat mensen geen huis meer kunnen krijgen. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk schadelijk voor het welzijn van de hele bevolking. En natuurlijk ook voor de economie. Ja, en dan betekent dat meer investeren, wat u betreft ook? Zeker. Ik vind echt dat er een investeringskabinet moet komen. En ja, over de politieke stabiliteit. VVD en CDA sluiten PvdA en GroenLinks samen uit. Hè? Dus die werpen een blokkade op. Nou ja, dat kan. Dat is een politieke keuze. Dat mogen ze ook maken. Maar dat is natuurlijk niet goed om snel een kabinet te vormen. Nee. Dat helpt niet. En zij zeggen juist, als de PvdA nou GroenLinks wat makkelijker los zou laten, dan zijn we er misschien ook snel uit. En zo zijn we weer terug bij het politieke gevoel. Ja, maar zouden elkaar natuurlijk ook vast, hè? Dus CDA en VVD houden elkaar vast, hè? En daar heb ik best begrip voor, vanwege hun signatuur. Ja. Dit is precies waar het om gaat, meneer Nijboer. Dat is wat ze doen. Een beetje het wij-zij gevoel. Wat toch nog steeds ook in de politiek wel wordt gedebiteerd. Toch? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik vind het heel legitiem dat partijen met elkaar wel of niet willen regeren. En de PvdA en GroenLinks zijn daar heel helder in geweest. En als de winnaars van de verkiezingen dat niet willen waarmaken, ja, dan zit je in een impasse. Dus daarmee zie je dat dat stikstofprobleem blijft voortduren, dat de woningbouw stokt, dat onderwijs dreigt achteruit te kachelen, dat lerarentekort wordt groter. Dus de grote problemen worden groter. Dat ben ik wel met de burgemeesters en VNO eens. Want dat was inderdaad een van de zorgen die zijn geuit in dat manifest aan Mariette Hamer. Hartelijk dank nog, Henk Nijboer. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gekke, het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. 10:00. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Mark Jost is inmiddels ook binnen, de hoofdredacteur van Omroep Human, voor het Mediaforum zometeen. Mark, ja, goedemorgen. Ja. Hoe lang heb jij over je studie gedaan? 4 jaar. Oh, dat is ook lang. Als je kijkt naar wonderkind Laurent, die houdt zijn bachelor gewoon in 1 jaar. We gaan het daar straks over hebben, over de uitgebreide media-aandacht rondom zo'n jong kereltje. Na het NOS-journaal met Clemens Peters. Het CDA stelt voor het eerst dat inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. In een nieuwe landbouwvisie schrijft de partij dat de stikstofuitstoot sneller omlaag moet dan het demissionaire kabinet wil. En dat dit onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor de intensieve veehouderij. De partij wil boeren nog steeds niet dwingen om te stoppen of in te krimpen, maar zoekt de oplossing in investeringen in een nieuwe landbouw die beter is voor het milieu. De partij wil daar 1,5 tot 2 miljard euro voor uittrekken. Vanaf 2023 moet er belasting komen op kerosine, de brandstof voor vliegtuigen. Dat wil de Europese Commissie, bevestigt een woordvoerder van de vicevoorzitter Frans Timmermans na berichtgeving in het Financiële Dagblad. Ook de scheepvaart moet zich gaan voorbereiden op een nieuwe belasting. Daar heet het bunkerolie. Hoeveel belasting Brussel per ton kerosine wil gaan rekenen is nog niet bekend, zegt correspondent Sander van Horen. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Daar gaan ze volgende week over besluiten. Dat is op de dag woensdag dat die plannen ook bekend worden gemaakt. Sowieso zal het niet in 1 keer gebeuren. Er zal een uitfasering in zitten. Omdat je natuurlijk ook moet gaan kijken hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld je eigen luchtvaartmaatschappijen niet heel erg gaat benadelen. Terwijl die uit andere delen van de wereld dan hele grote voordelen hebben. Hè? In een internationaal verdrag is vastgelegd dat de brandstof voor vliegtuigen en bunkerolie voor schepen is gevrijwaard van belastingen. De afspraak daarover stamt uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Een klein passagiersvliegtuig is in het uiterste oosten van Rusland neergestort in zee. Aan boord waren 22 passagiers en 6 bemanningsleden. Reddingsteams zijn op weg naar de plek van het ongeluk. 1 op de 5 thuiswerkers voelt zich niet veilig nu ze weer vaker op kantoor zijn, zegt vakbond CNV. Werknemers zeggen dat het op sommige plekken onmogelijk is om genoeg afstand te houden. De vakbond wil dat bedrijven voor veilige werkplekken zorgen. De Formule 1-race van Australië is opnieuw afgelast vanwege corona. De Grand Prix van Melbourne stond op het programma voor 21 november. Ook vorig seizoen ging de race vanwege corona niet door. Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij overtredingen van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden. Dat meldt Trouw op basis van een rondgang langs 15 gemeenten. In de eerste 2 weekenden waarin er weer kon worden uitgegaan, is in de meeste gevallen maar een enkele ruwing gegeven of een boete uitgeschreven. Veel gemeenten zeggen dat ze er niet de capaciteit voor hebben. En daarnaast willen sommige gemeenten horecaondernemers meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels. En de burgemeester van Enschede maakt zich zorgen over de vele besmettingen onder jongeren in zijn stad. Dat zei hij gisteravond tijdens een raadsvergadering. Ik ben me rot geschrokken. Ik had niet voor mogelijk gehouden dat 200 besmettingen op een bezoekersaantal van 600. Daar gaan we er maar even van uit. Kan er ook 800 zijn. Dus 1 op de 3 of 1 op de 4. Stel je voor, dat hebben we echt nog niet gezien. Het officiële aantal besmettingen dat de GGD linkt aan de feestavond in discotheek Aspen Valley is 180. De burgemeester denkt dat het mogelijk mis is gegaan met het door het rondsturen van QR-codes, waarmee bezoekers naar binnen kunnen na een negatieve test. De discotheek in Enschede blijft voorlopig dicht. Het weer. Er trekken buien van zuid naar noord. En af en toe schijnt ook de zon. Er wordt 20 tot 22 graden. Morgen zijn er perioden met zon en dan valt er ook hier en daar nog een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. En dan wordt het opnieuw 20 tot 22 graden. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals New Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Wonderkid Laurent, 11 jaar oud en weer in het nieuws. Dit keer omdat hij in 1 jaar zijn bachelor heeft gehaald. Hoe voorzichtig moeten we zijn met berichten over dit soort kinderen? En met buitenaardse wielerprestaties van Pogačar is ook de klassieke discussie in de wielerjournalistiek weer terug. Hoe en wanneer te berichten over dopingverdenkingen? Dit zijn de onderwerpen die we bespreken in ons mediaforum met Gertja Boekman, de hoofdredacteur van Nu.nl, Mark Joste, hoofdredacteur van Omroep Human. En onze spraakmaker is vandaag sociaal ondernemer Marjan Spier. Eerst kijken eens wat jullie is opgevallen in de media. Mark Joste, om met jou te beginnen. Het staatsbezoek. Ja, het staatsbezoek aan Berlijn van het koninklijk paar. En ze poseren voor een vliegtuig waarmee ze van Amsterdam naar... van Amsterdam naar Berlijn zijn gevlogen. Mm. Ik heb me daar ernstig aan gestoord. En waarom? Heel veel bedrijven, ook het mijne, maar ook andere, die hebben gewoon de policy dat afstanden als Parijs en Berlijn, en zelfs Ajax gaat tegenwoordig wedstrijden binnen die afstanden, doen ze met de trein. Daar moet je een goed voorbeeld in geven. En als het Koninklijk Huis dit soort afstanden vliegt en dit ook nog potsierlijk laat fotograferen, dus er zit een hele Rijksvoorlichtingsdienst et cetera achter, ja, dan vind ik dit echt het verkeerde voorbeeld. En dan vind ik het opnieuw een voorbeeld van een koningshuis dat eigenlijk, nou ja, naar mensen die hun best doen een opgestoken vinger heft. En dat vind ik niet goed. Oké, ik zie je aan tafel. Gert, goedemorgen, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Als je nog een schepje bovenop zou willen doen. Ik bedoel, hij zat ook... Het nieuws was eigenlijk, hè, dat hebben we dan met z'n allen, of laat ik voor mezelf spreken, misschien een beetje ingetrapt, dat meneer Willem-Alexander vloog. Of althans, hij was co-piloot. Moet je dat nog willen in deze tijd? Ja, je kunt je af. Ik zit nu eventjes te speculeren hoor. Dus dat is misschien een beetje. Je kunt je afvragen, ja, is het onder de. Ik weet bij God niet hoe ver hij is met zijn diploma. Dat het soort van ook erbij hoort dat je dat soort vluchten maakt. Dat, dus nee, hij heeft zijn diploma al lang. Hij kan zich beter laten omscholen tot machinist. Ja. Maar even voor de helderheid, ook al heb je diploma, je moet altijd weer je vlieguren maken. Hè, in de jaar ja, dus misschien dus moet hij het bijhouden. Maar goed, dan kun je weer afvragen van ja, welke ambities heeft hij nou werkelijk als piloot? Hè? Het gaat om het maatschappelijke signaal waarvan jij zegt. Mark Joste. Het stoort me echt gigantisch. Dit maak je er echt op. Ja, maar het stoort me echt enorm. Ja. Is er wel de koninklijke coupé? Die was er toch wel? Die is er waarschijnlijk ook. Ga dat doen. En een beetje privilege, dat vind ik niet zo erg. En met de trein geef je het goede voorbeeld. Dus ga je met een gouden trein die kant op. Maar de trein moet je wel, denk ik, nu in deze tijd promoten. Omarmen. En niet het vliegtuig. Ja. Zeker niet op die afstanden. Marjan Spier, muggenzifterij? Of heeft Mark Joste een punt van jij? Nou, Berlijn vind ik best ver. Als het Parijs is 3 uurtjes met de trein. Maar Berlijn is zeker 7 uur met de trein. Nee, niet meer. Oké. 6,5 ben je wel onderweg. Ik vlieg ook naar Berlijn. Ja, dus ik kan niet kritiek hebben op onze koning. De vergelijking met de koning gaat misschien op. Want ik zou zelf nooit vliegen naar Berlijn. Omdat ik altijd denk, ja, jemig, dan moet je inchecken, dan moet je er op tijd zijn. Dat vliegveld in Berlijn zit volgens mij helemaal niet in de stad. Dus al, voordat je van A naar B bent, volgens mij ben je veel sneller met de trein. Maar je hoeft waarschijnlijk niet 2 uur van tevoren afwezig te zijn. Ja, daar is een hele discussie belanden. Het is niet de Thalys of zo. Ja, waar het gaat jou om het signaal. En ik weet inderdaad dat het geleden. Het is niet duurzaam. Je moet een voorbeeld geven. Je bent koninklijk huis om een voorbeeld te geven. Zeker. Mensen hebben behoefte aan voorbeeldfiguren. Niet aan de mensen die het verkeerde voorbeeld geven. PR-technisch gezien had het zeker wat beter gekund. Dat is heel mild. Te mild, duidelijk. Ja. Gert-Ja Poekman, wat is jouw mediamoment? Nou, ik zat gisteren naar Op1 te kijken. En er is vast en zeker aan deze tafel, of anders wel in andere krantenkolommen, best veel kritiek geweest op Op1 als het gaat over de manier waarop zij bepaalde discussies neerzetten. Vaak iemand voor, iemand tegen. Ja, zit je dan te kijken naar entertainment? Of zit je dan, of steek je er ook iets op als kijker? Gisteren ging het over corona, uiteraard. En ze hadden best een spannend onderwerp te pakken. Want ze hadden namelijk een moeder en een dochter. Een dochter die van 17 die zich wilde laten vaccineren. En een moeder die zei, ja, ik heb dat liever niet. Dus ik dacht, nou, ik had de popcorn er al bij gepakt. Bij het spreken van, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Maar wat ik nou heel knap vond, is ze hadden er ook een kinderarts bij gezet. Een OMT-lid, de heer Lilly. En wat ik heel fijn vond aan dit gesprek, is dat je dus inderdaad, de ene kant zit je als kijker, zit je toch te kijken naar een discussie die eigenlijk aan de keukentafel plaatsvindt. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn, omdat die discussie op dit moment best wel veel, denk ik, gevoerd wordt. Dat is op zich al een interessant punt om te bespreken, want er was vooraf heel veel discussie over, moet je dat überhaupt gaan doen? Zullen we eerst even naar een fragment luisteren, voor de mensen die het niet hebben gezien? Krijg je er in ieder geval een beeld bij. Ze kunnen wel besmet raken. Mm-hmm. Ze kunnen ook besmet raken van een verkoudheid. En ze kunnen, maar vaak zijn ze asymptomatisch. Mm-hmm. Ze komen niet zo snel op de IC terecht. Overlijdens zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. Maar jouw dochter heeft op zich een nobel argument om het wel te doen. Namelijk, straks besmet ik iemand in de winkel. Nou, ze heeft mij thuis misschien al besmet vorig jaar februari. Ik zit hier wel. Als het zo eenvoudig was. Ja, zij heeft een solidair standpunt. Ze zegt namelijk, ik wil niet andere mensen besmetten. En misschien heeft ze u niet besmet omdat ze niet heeft gehad. Maar ze wil u of andere mensen ook niet besmetten, dat u ziek kunt worden en u kunt wel op de IC belanden. Ja, dit was een deel van de discussie, waarbij niet voor niks inderdaad kinderarts Karoy Illy daarnaast had gezet, zoals de Op1 het zei, als bemiddelaar. Ja, en als ik nog even mag, dit stel, hè, dus deze moeder en dochter stonden zaterdag ook in Trouw. Mm-hmm. Ik las toevallig vanmorgen dat daar ook wel wat lezers kritiek op hadden gehad en zo. En toen ik dat las, zag ik met name, zeg maar, een moeder en een dochter met elkaar in discussie. Wat op zich ook interessant is, hè, maar wat daar heel erg ontbrak was eigenlijk 2 dingen. Je hoort hier ook een presentator die toch wel echt een beetje, zeg maar, wat feedback geeft. En een deskundige die gewoon met feiten komt. En dat ontbreekt vaak als je mensen tegen elkaar zet. Want dan krijg je als kijker het gevoel van, ja, dus een moeder heeft misschien wel een punt. Die dochter heeft wel een punt. Beste kijker, zie maar even wat je ervan vindt. Ja. En als er een arts naast zit die gewoon zegt, ja, mijn beste moeder, u heeft gewoon geen gelijk. Mm. Dan is dat, vind ik dat heel waardevol. De vraag was een beetje of het zo helder was. Of dat er redelijk terughoudend... We gaan zo met Karooi Illy, die al meeluistert. Dat is misschien wel handig om alvast te zeggen. Karooi, goedemorgen. Goedemorgen, Gielijn. Want daar ging het om of er te veel terughoudendheid ook was. Ik ben even, voordat ik bij jou kom, Karooi... Mark Jost, want zo heb jij het ervaren. Ja, want kijk, ik zie meneer Illy... het laatste jaar natuurlijk vrij veel voor de Kamer. En dat doet hij ontzettend goed. Maar... met alle respect, vond ik het inderdaad wat minder scherp. En dat had te maken ook met een bepaald moment in de discussie. Dat u zei van, ja, kunnen we dit even buiten de studio verder bespreken? Toen riep Joost Prinsen, die ook aanwezig was, van ja, doe het maar hier. En dat gevoel had ik ook heel erg. U had wat mij betreft... iets stelliger mogen zeggen, mevrouw, ik red al mijn leven lang levens. Daar zit ik ook voor hier. En wat u zegt, naar alle wetenschappelijke inzichten, klopt het niet. En daar wil ik wel verder met u praten. Maar ik vond dat signaal van het klopt niet wat u zegt, vond ik niet helder en strak voor het voetlicht gebracht. Het punt waar het toen over ging was of vaccinatie kan leiden tot uiteindelijk onvruchtbaarheid of schade aan de eierstokken in ieder geval. Karooi Illy, herken je die terughoudendheid? Ik begrijp het ontzettend goed wat er gezegd wordt aan tafel. Kijk, ik ben kinderarts en ik vond het van het allergrootste belang dat ik deze moeder in haar waarde zou laten en dat ik haar respectvol moest blijven behandelen. Zeker omdat zij daar naast haar dochter zit. Dus ik begrijp ontzettend goed wat de mensen aan tafel zeggen. En dat in dat dilemma zat ik ook. Het is natuurlijk live televisie. Dit is ook live. Dus wat ik nu zeg, dat kun je niet meer terugdraaien. Ik begrijp heel goed dat ik wellicht, of misschien wel zeker, op een iets eerder moment had moeten zeggen: mevrouw, wetenschappelijk klopt het gewoon niet. En maar ik dacht tegelijkertijd, ik moet die mevrouw ook gewoon wel in haar waarde laten. En het is onmogelijk om aan tafel haar bronnen en mijn bronnen met elkaar te vergelijken. Dus toen dacht ik, laat ik een opening bieden en te zeggen, mevrouw, ik ben met al plezier met u nog eens van gedachten wisselen en het u uitleggen hoe het zit. Dus dat was eigenlijk mijn gedachte, maar ik begrijp ontzettend goed wat er gezegd werd. Maar ik wil het nogal even voor u opnemen, meneer Illy, want wat ik snap dat. Ik snap de kritiek op zich wel. Je zou kunnen zeggen, draai het even om, zeg eerst heel hard, het klopt niet, en zeg daarna, reik daarna de hand. Maar wat ik er gewoon goed aan vinden. En die worsteling die heb ik zelf ook best dagelijks. En daar discussiëren we bij nu.nl ook veel over. Is ja, je hebt een beetje de lijn Hugo de Jonge. Hè? Dus die gaf zaterdag ook een interview op nu.nl. En dan zegt hij, eigenlijk heb ik totaal geen begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Hij noemt dat zelfs decadent. En in mijn optiek is dat niet een manier om zeg maar door deze crisis heen te komen. Volgens mij moet je juist begrip hebben, luisteren, vragen beantwoorden. En ik vond dat u dat heel goed deed, die enige kritiek. Maar dat was precies wat ik wilde aangeven. Ik wilde in ieder geval duidelijk maken dat ik in gesprek wil gaan. En dat ik het gesprek niet uit de weg wil gaan. Alleen ik meende, al of niet terecht, dat gesprek over die bronnen en over al die dingen, dat aan die tafel niet de juiste plek was. Maar om bronnen te gaan uitwisselen. Het effect kan ook zijn van, zie je, hij ontkent het niet glashard. Ja, dus het roept nu juist vragen op. Daar zit dan maar goed, gelukkig kreeg ik van Hugo wel de vraag, maar klopt het dan? Toen kon ik gelukkig wel zeggen dat het niet klopte. Maar ik had dat eerder kunnen zeggen, dat klopt. Ja, maar dan is het meer dat je... Is het een ongemakkelijke setting op een bepaalde manier ook? Nou, het is ja, iedereen is anders. Maar voor mij was het op dat moment even ongemakkelijk. Omdat ik... omdat ik als kinderarts mij ook een belang heb om ervoor te zorgen dat die verhouding tussen moeder en dochter ook gewoon goed is. Die was goed en die moet goed blijven. En ik vond het belangrijk dat ik daar op een waardige manier mee om moest gaan. En nogmaals, dat is dan live televisie. En dan heb ik wellicht iets te laat aangegeven dat wat die mevrouw zei inderdaad helemaal niet waar was. Dat klopt. Doet u dat vaker? Dat u zeg maar ook echt individueel met mensen daarover in gesprek gaat? Het is een beetje de gommerslijn, hè? Voelt het eigenlijk? Nou, De Diederik Gommerslijn. Nou, kijk, in mijn spreekkamer. Ik werk in een ziekenhuis in Tiel, in de Betuwe. Dat ligt tegen de Bijbelbelt aan. En ik in mijn spreekkamer voer ik deze gesprekken vrijwel dagelijks. Ja, wat ik wil zeggen, de enige kritiek. Ja, sorry. Nee, graag. Nou, de enige kritiek die u op de aanpak voor u op tv zou ook nog zou kunnen hebben. Is ja, de 1-op-1 aanpak. Ja, dat is natuurlijk best wel een prettige wedstrijd, zou ik zeggen. Want dat is natuurlijk heel veel gesprekken die je dan moet voeren. Ja. En dat is is het prettig om dat op televisie te doen. Bedoel je het zo? Ja, kijk, en door dan op televisie te zeggen, ja, laten we het buiten het studio doen, dan trek je het misschien een beetje in het duister. Maar dat lijkt me het dilemma. Want ja, heel technisch gaan uitleggen, samen met elkaar de laptops openklappen en zeggen van, nou, welke bookmarks heb jij, welke bookmarks heb ik? Ja, ja dat werkt natuurlijk ook niet. Maar goed, die mevrouw en ik hebben wel, even voor de duidelijkheid, wel na de uitzending onze e-mailadressen uitgewisseld. En ik ben echt van overtuigd dat ik met die mevrouw wel even in gesprek ga. Dus, ik heb daar ook wel vervolg aan gegeven. Nou, als we de Gommerslijn dan door kunnen trekken, dan verwachten we ook binnenkort een vlogje of op Instagram of zo. Volgens mij zit u niet eens op Twitter, toch? Klopt. Ja, daarom. Mark Jossen? Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk toch, er is een programma dat kijken meer dan 1 miljoen mensen. En het heeft een grote invloed op de publieke opinie. En dat gesprek achteraf, dat ziet niemand. Dus ik geloof 300 miljoen % in de integriteit van meneer Illy. Maar het gaat hier ook om, ja, wat gebeurt er op televisie? En als televisieman wil ik het ook de televisietechnische kant van, je ziet iets niet wat je zou moeten zien. En er zijn altijd mensen die leggen dat verkeerd uit. En zo zijn er meer dingen in die live setting van Op1, die een indruk wekken die je niet wil wekken. Mag ik er nog 2 dingen over noemen die echt relevant zijn? Omdat je aan zo'n ronde tafel zit, heb je naast de gewone shots, waar je iemand in het gezicht ziet, heb je luistershots die over de schouder gaan. Mm-hmm. En die spreken, zeker als iemand over de schouder kijkt, lijkt het net alsof iemand heel wantrouwend is. Alsof die dochter heel wantrouwend naar de moeder kijkt, wat niet zo was. Hetzelfde, meneer Illy, heel goed verhaal, maar u praat met heel veel gebaren en dat is voor een zaal en bij een patiënt geweldig. Maar op tv komt dat over als, nou ja, wat gelijkhebberig, wat navrant. En dat zijn nou precies de dingen waar ik van denk, ja, het gaat toch over 1,5 miljoen mensen die kijken en die moeten toch. Maar dat is van cameravoering, ja, zeker, en techniek. Maar, okay. Ja, maar dat is ook deel van deze arena en daar moeten we het wel over hebben. Ja, dat is als directeur van een omroep, hoofdredacteur, jouw. Ja, zeker. Expertise in die zin. Nou, even, en ook verantwoordelijkheid om daar naar te kijken. Ik wil ook nog even die stap terugzetten. En ik krijg meteen een stukje mediatraining. Gratis en voor niks. Ja, dank u. Nou, graag gedaan. Is het eigenlijk, want online was van tevoren de discussie, moet je dit überhaupt aan tafel gaan bediscussiëren tussen moeder en dochter? Meneer Illy, hoe staat u daarin? Is dat juist goed? Of zeg je, hou dat buiten beeld? Nou, ik wist van tevoren natuurlijk niet precies. Ik wist dat er een moeder en een dochter aan tafel zouden zitten, maar niet precies wat de insteek was. Ik denk dat het uitstekend is. Ik denk zelf dat het heel goed is dat ook het geluid van mensen die twijfelen, en of dit nou het juiste koppel was, dat laat ik daar. Maar in ieder geval, om dat geluid te laten horen, dat lijkt mij uitstekend. Ik sta daar heel erg open tegenover. Hij was van tevoren neergezet in de line-up als de bemiddelaar. Wist u dat? Ja, dat zag ik ook. Maar dat heb ik natuurlijk helemaal niet in de hand. Hoe ik daar neer word gezet. En zo is het niet bij mij besproken. Als we nog wat mediatraining mogen geven, meneer Illy, dat heeft u wel in de hand, hoor. U kunt gewoon zeggen, zet even dat weg, dat bemiddelaar. Anders kom ik gewoon niet. Oké, nou, dank u. Maar voor de volgende keer. Maar overal, dank u. Ja, het gesprek krijgt een hele andere wending in die zin. Ja. Dit kunnen we ook buiten de uitzending om nog een keer bespreken. Foei, Guylaine. Nee, maar volgens mij is dit wel goed bedoeld. Jij bedoelt meer. Nee, voor de duidelijkheid, ik vond het echt heel goed. Ik ben niet zo deskundig op cameravoering zoals mijn buurman hier naast mij, maar. Ik heb echt zitten kijken als hij zegt, van oké, nu, dit is de balans tussen wel het een ander geluid laten horen, maar dat niet feitenvrij laten zijn. Ja. Dat vond ik er heel prettig aan. Ja, waar inderdaad van tevoren werd gezegd, de discussies die vaak zijn geweest, als het om complottheorieën gaat, wat nodig je uit aan tafel en wat zet je tegenover elkaar als zijnde gelijkwaardig of niet? Of de presentator moet dat heel erg goed kunnen, maar nog beter vond ik het in dit geval. Gewoon iemand die er gewoon voor gestudeerd heeft. Mag ik dan, meneer Illy, zo vrij zijn vooruitlopend op ons volgende onderwerp? Wat gaat over een jongetje van 11 wat heel veel in de publiciteit is omdat hij extreem slim is. Doet dat kinderen goed om zo in de picture te staan? als aftrap voor ons volgende mediaonderwerp. Waarover val je me nou toch weer mee? Ik mag ook zeggen nee. Daar ga ik dus niks over zeggen. Ik heb geen idee, sorry. Nee. Ik heb geen idee. Prima. We gaan het hierbij laten. Dankjewel. Dankjewel, maar okay. Heel fijn dat je wilde reageren. Carol Illy was dat. Goed, uitstekend. Want ook dat is, als je kijkt naar maatschappelijke discussie die er wel of niet is. Een jongetje van 11, een Vlaams-Nederlandse genie, Laurence Simons, heeft zijn bachelor fysica aan de Universiteit Antwerpen gehaald. Veel media hebben daar aandacht aan besteed. Niet voor het eerst dat zijn uitzonderlijke prestaties in de aandacht staan. Het was grappig, gisteren bij het Jeugdjournaal werd ook gezegd, jullie kennen Laurent inmiddels, want iedere keer als hij weer een stap zet, of het nou is met haar het behalen van de middelbare school op 5-jarige leeftijd, geloof ik, of nu de studie, dan is daar aandacht voor. Is het Mark Josten, hoe zie jij het? Een mooi inspirerend verhaal? Of iets waarin je zegt, moet je vraagtekens bij zetten, of zo'n jonge knul, hoe slim, hoe geniaal ook zo veel in de media staat? Dat laatste. Ik denk echt dat we op dit moment, dat ouders, maar ook media, kinderen veel te groot maken, veel te veel aandacht, dit soort overdreven aandacht geven. En dat, ja, de kans is echt heel groot dat dit uiteindelijk, dat dat heel negatief gaat uitpakken voor het kind zelf. En waarom? Kijk, het is niet voor niks dat ze in bijvoorbeeld in het recht de term hebben van kinderen die de jaren des onderscheids bereiken. En dat is om kinderen te beschermen. Als je heel erg jong bent, dan weet je nog niet wat voor enorme krachten media hebben, social media, televisie. En ik vind dat kinderen daar zoveel mogelijk toch bij weggehouden moeten worden. Zeker als het om dit soort aantallen, om het miljoenen publiek gaat. En dat ouders daar ook een terughoudende rol in moeten spelen. En media ook. Marjan Spier? Zeker vind ik dat de ouders een wat terughoudende rol in moeten spelen. Maar als je kijkt naar al die kids-influencers die miljoenen volgers hebben en vaak ook zelf hun eigen account beheren. Nu wordt het gereguleerd door de ouders en worden alleen de mijlpalen gecommuniceerd. Ik denk dat men meer moeite heeft met alles wat hij bereikt heeft dan met het communiceren van wie die is. Dus de PR. In Nederland. Het gebeurt niet zo vaak, omdat men heel erg gericht is in het onderwijs, in het Nederlands onderwijs, op de middelmatigheid. Hè? Het is, waar moet dat allemaal bekendgemaakt worden? Waarom niet? Waarom kan hij niet andere jonge, hoogbegaafden inspireren om er ook voor te gaan? Je kan het ook zo zien. Ja, maar dan is het net met welke functie iemand misschien in de aandacht komt. Is het om te inspireren, om een discussie op gang te brengen, of om te laten zien, kijk eens hoe goed hij is? Toch? Het moment dat je de media opzoekt, dan zeg je eigenlijk, kijk hoe goed die is. Maar het heeft ook een andere kant. Je bent ook een rolmodel. Ik weet even iets goed. Want, ik moet terugdenken. En toen jij, Mark, het had over, je had ook kindsterretjes vroeger. Hè, en daar is gewoon bepaalde wetgeving voor. Van, je mag maar zo vaak optreden. Hè. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, kan je dat ook van toepassing laten zijn op zo iemand? Kijk, het is een feit dat de vader van deze jongen wel enorm te koop loopt met hem. Hè? Dus, zeker. Er is 3 jaar geleden al een mooie column verschenen in de Volkskrant over een beetje een kijkje achter de schermen. En ik zat nu even te reconstrueren van, goh, hoe is dit bericht eigenlijk de wereld ingekomen? En wij hebben dit gisteravond volgens mij gebracht via het ANP. En ik heb de hoofdredacteur van het ANP dat even gevraagd van, goh, hoe kwam dat nou? Freek Stap. En die vertelde mij zojuist dat de vader vrijdag de redactie ook weer heeft benaderd. Dat ze toen nog hebben besloten van, ja, we doen het niet. Gisteren ging het verhaal rond in de Vlaamse media. Op HLN las ik een heel verhaal. Toen hebben ze overwogen, ja, we doen het wel. Dus wat daar precies in tussentijds gebeurt, weet ik niet precies. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want kijk, het is ook wel gewoon zo dat een 11-jarige jongen die Met gemiddeld meer dan een 9 in een tijd waar anderen het geloof ik 3 jaar over doen in een jaar zijn bachelor haalt. Ja, dat is ook wel gewoon nieuws. Ik bedoel, Het is nieuwswaardig. Alleen de vraag is wel, hè, deze jongen, dan moet je er wel gelijk bij vertellen, vind ik dan. Hè, dat hij eerst studeerde in Tilburg, geloof ik. En daar vond de school van, nou ja, we vinden dat er te veel druk op zit, hè, om dat binnen een jaar te halen. Daarna is een soort sfeer, want ik zat het even terug te zoeken. Het laatste wat ik over hem las was dat RTL Nieuws schreef dat hij met de ambassadeur van Israël op de foto stond, omdat hij misschien toch daar wilde gaan studeren. Nou, nu heeft hij toch in Antwerpen afgemaakt. Ja, dus er zit... Dat geeft vraagtekens dan. Er zitten wel wat vraagtekens achter. Het is een combinatie, denk ik, met die column ook van Twan Heijmans. Die schreef dat die vader inderdaad wel actief zijn zoon benadert. Hoogtijd dat we hem zoon spreken. Er is nog plek om 1 uur. Daarna komt Hart van Nederland. Ja. Staat er in dat commentaar ook. En voor BBC, Le Figaro, Le Monde, China, Taiwan, Slowakije, Nigeria, ABC, Australië, Der Spiegel, Bild, allemaal media waar deze Laurent in heeft opgetreden. Waar eindigt trots zijn en begint kinderarbeid of uitbuiting? Ja, maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid van de media. Absoluut. Ja. En dan zeg jij, Mark, laat het zitten, hoe geniaal deze jongen ook is. Ja, en ik vind ook dat hoogbegaafdheid is een belangrijk verschijnsel om het over te hebben. Maar ik weet niet of dit het meest gelukkige voorbeeld is om dat aan de hand daarvan te schetsen. Dit is ook de hoogbegaafdheid voorbij nog, volgens mij. Maar dat terzijde. Interessant, mannen. Dank voor jullie analyses en gedachten. Gert-Jaap Hoekman, Mark Josten. Dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Onze spraakmaker, ondernemer, sociaal ondernemer Marjan Spier blijft zitten. Zij ziet hoe ondernemers zich terugknokken na 1,5 jaar coronacrisis. En één daarvan is Kim Tuin, de directeur van Museum Het Hem in Zaandam, die aardig wat tegenslagen te verwerken heeft gehad. Ze is zometeen ook de gast. En voor de documentaire Goede Moeders volgt Jorien van Nes haar oud-verloskundige Sylvia van Kosboot, die zwangere vrouwen begeleidt met kinderen die eerder al uit huis geplaatst zijn. Dat bespreken we ook straks. Een lastig dilemma is dat. We spelen natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz om 11:50 weer. U krijgt er vast een hint voor vraag 15. Die vraag luidt: een wiskundedocent van een school uit Ede gaat viral op TikTok omdat ze wat door haar leerlingen liet ontwerpen. Zit niet in het nieuws volgens mij te zien aan de blik van Clemens Peters. Nee, ik weet het ook niet. Hopelijk weet de quizkandidaat het wel. NPO Radio 1. Clemens is hier met het NOS-journaal. Het CDA stelt in een nieuwe landbouwvisie voor het eerst dat inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. De partij wil boeren niet dwingen om te stoppen of in te krimpen, maar zoekt de oplossing in miljarden investeringen in een nieuwe landbouw die beter is voor het milieu. Een klein passagiersvliegtuig is in het uiterste oosten van Rusland neergestort in zee. Aan boord waren 22 passagiers en 6 bemanningsleden. Het Antonov-toestel was bezig met een regionale vlucht toen de verkeersleiding het contact verloor. Gemeenten treden niet of nauwelijks op bij overtredingen van de coronamaatregelen in uitgaansgelegenheden, meldt Trouw op basis van een rondgang langs 15 gemeenten. Gemeenten hebben naar eigen zeggen geen capaciteit om te handhaven, of ze willen horecaondernemers de kans geven zich aan te passen aan de nieuwe regels. En veel thuiswerkers die weer naar kantoor gaan voelen zich onveilig. 1 op de 5 zegt tegen vakbond CNV dat de werkplekken op kantoor niet corona-proof zijn. Daar kan bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand worden gehouden. Clemens, dankjewel. Dan praten wij nog even door over het standpunt van het CDA. Van oorsprong natuurlijk boerenpartij, CDA. Die nu ook zegt dat de veestapel in Nederland kleiner moet worden. Het is noodzakelijk om de stikstofuitstoot terug te dringen. Mijn contact met NOS-verslaggever Wilco. Goedemorgen, Guilaine. Op zich best opmerkelijk, toch? Dat het CDA nu dit standpunt hanteert. Ja, het is heel opmerkelijk. Het is een serieuze omslag in het denken bij het CDA over wat er met het platteland en met de natuur en met de veestapel moet gebeuren. Tot nu toe stond het CDA, je zei het zelf al, een beetje boerenpartij, eigenlijk altijd op de rem als het ging om ingrepen die tegen de directe belangen van de boerenstand ingingen. Ja, en nu zegt de partij dat het terugdringen van de uitstoot van stikstof sneller moet. En erkent de partij dat de veestapel hierdoor onvermijdelijk kleiner zal worden. Dat kleiner worden van die veestapel is geen doel op zich, maar ze noemen het wel onvermijdelijk. Wat overigens niet veranderd is bij het CDA. De partij blijft erbij dat de boeren niet verplicht mogen worden om te stoppen. Dus geen dwang. Nee, maar hebben ze nog meer dingen van te zeggen dat willen we dan wel doen voor de boeren? Want die zullen niet blij zijn met dit standpunt. Boeren zullen hier ongetwijfeld niet blij mee zijn, maar de partij is tot de conclusie gekomen dat het uit het natuurbeheer en vanuit rentmeebegrip nodig is om meer te doen dan er in de moet de uitstoot in 2035 gehalveerd zijn. Maar volgens de commissie Remkes, die er een advies over schreef, moet dat al in 2030. Nou, volgens het CDA is het advies juridisch houdbaar en zou dat dus het uitgangspunt moeten worden. En ja, de partij is dus onder invloed van veranderende omstandigheden tot nieuwe inzichten gekomen, zou je kunnen zeggen. En wat ongetwijfeld ook een rol speelt, is dat het CDA in de Kamer een nieuwe landbouwwoordvoerder heeft, Dirk Boswijk. De vorige, Jacco Geurts, die verdedigde altijd de directe boerenbelangen. En die zou deze omslag daardoor wel eens heel moeilijk kunnen verdedigen. Ja, en Boswijk, die geen geschiedenis heeft op dit terrein, die kan dat wel. Nou, dan kan iemand, er wordt volop gedemonstreerd. Ik weet niet of ze met open armen ontvangen. Het gesprek kun je aangaan in ieder geval. De demonstranten zullen niet blij. Boswijk is niet bang. Hij is op het podium op te gaan en het CDA-verhaal uit te leggen. Dan ook zal vertellen, wat CDA betreft, heel veel overheidssteun moeten krijgen de komende jaren om mee te werken aan deze transitie. De partij die wil de komende 10 tot 15 jaar jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro uittrekken voor de boeren. Onder meer bedoeld om boeren die aan natuurbeheer en ontwikkeling gaan doen extra inkomen te geven. Dan kunnen ze minder vee houden en toch hun inkomen op peil houden. En ja, 1,5 tot 2 miljard euro per jaar, dan hebben we het over 15, misschien wel 30 miljard euro de komende jaren. En dat is in elk geval veel meer dan de 5 miljard die het huidige kabinet ervoor uittrekt. En dat is dus wel een verhaal waarmee Boswijk ook zijn het nieuwe denken bij het CDA. Een formatietafel, kan ik me zo voorstellen. Dankjewel. Absoluut, want of dat allemaal gaat gebeuren. Ja, helder. Dankjewel, politiek verslaggever. Verhalen van spraakmakers. Met gemengde gevoelens blikken de passagiers naar de verdwenende kust. Bijna in link met wat ooit Nederlands-Indië heet. Het schone insulinde. Vandaag, 70 jaar geleden, arriveerde de eerste groep Molukse knielmilitairen in Nederland. De Oost toont ongecensureerd het optreden van Nederlandse militairen in voormalig Nederlands-Indië. Een geschiedenis die nog steeds voortduurt. Dat er heel weinig over de Indische geschiedenis werd verteld. Deze week het verhaal van 5 van hen. En vandaag is dat het verhaal van kunstenaar Dominique Latoul. Ter gelegenheid van 70 jaar Molukkers in het Museum Sophiahof in Den Haag. Een wisselende expositie met werk van Molukse kunstenaars. En onder hen ook Dominique. Hij laat verslaggever... Die hier hangen. Ik heb een aantal sculptures gemaakt. Sieraden van zilver. En nog een installatie heb ik gemaakt die hier staat. En een totaalbeeld. Ik heb een totaalbeeld neergezet van hoe ik dingen voor me zie en de execution daarvan. Ik ben Dominique Latoul. Ik ben in Deventer geboren, getogen, opgegroeid. Ik heb een Molukse achtergrond. Beide ouders zijn Moluks. En mijn opa's en oma's die zijn... 70 jaar geleden zijn ze hier zo in Nederland gekomen. Na de Kota Inten, die ongeveer Ambonese naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam, 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-knilmilitairen met hun vrouwen en kinderen. Mijn Molukse roots die spelen een belangrijke rol. Eigenlijk, daar draait het eigenlijk om in mijn kunstuiting.